Zjaw Play dla firm. Dwa smartfony LG Q7 i dwie karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19:00, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerba. Ruszają unijne negocjacje w sprawie Nord Stream 2. Szefowie polskiej i amerykańskiej dyplomacji mówią w Warszawie, że są przeciwni tej inwestycji. W piątek i w sobotę uroczystości pogrzebowe. W tych dniach także żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Popularne syropy dla dzieci i leki na przeziębienie wycofane z aptek mogą być szkodliwe dla zdrowia. Stany Zjednoczone są przeciwne budowie Nord Stream 2, zapewnił w Warszawie sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Po rozmowie z szefem polskiej dyplomacji mówił, że jego zdaniem rurociąg umocniłby przewagę rosyjską i uzależnił inne państwa europejskie od dostaw z Rosji. Podobnego zdania są polskie władze. Jak podkreślił Jacek Czaputowicz, i Warszawa, i Waszyngton uważają Nord Stream 2 za szkodliwy dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. My popieramy stanowisko europejskie, stanowisko Komisji Europejskiej. Dla nas Komisja Europejska odzwierciedla interes Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone popierają stanowisko Komisji Europejskiej. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska prezentują proeuropejskie podejście. Natomiast ci, którzy są przeciwko inicjatywie Komisji Europejskiej, działają wbrew interesom Unii Europejskiej. Właśnie zaczynają się unijne negocjacje w sprawie rosyjskiego gazociągu, w którego budowie, przypomnijmy, uczestniczą także firmy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Austrii. Rozmowy mają dotyczyć unijnej dyrektywy, która teoretycznie może zmniejszyć opłacalność rurociągu budowanego na dnie Bałtyku. Gazprom liczy m.in. na to, że będzie zarządzał gazociągiem w 100%, co nie jest zgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi konkurencyjności. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Kancelaria premiera przekazała szczegóły uroczystości pogrzebowych Jana Olszewskiego. Zaplanowano je na piątek i na sobotę. Poprzedzono konsultacjami z rodziną byłego szefa rządu. Żałoba po śmierci Jana Olszewskiego będzie trwała od północy z czwartku na piątek do soboty do godziny 19:00. W piątek trumna z ciałem premiera Jana Olszewskiego wystawiona będzie w holu kancelarii premiera. Wieczorem w kościele na placu Trzech Krzyży odbędzie się msza żałobna. Po niej trumna w kondukcie będzie przeniesiona do kościoła przy ulicy Świętojańskiej w Warszawie. Kolejny etap obchodów i sam pogrzeb zaplanowano zaś na sobotę, poinformował szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. O godzinie 11:00 msza żałobna w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Między 13:00 a 13:30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego. Następnie na lawecie wojskowej kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach. Żałoba narodowa obowiązywać będzie przez całą dobę w piątek oraz w sobotę do godziny 19:00. Michał Fedusio, Polskie Radio. Główny inspektor farmaceutyczny wstrzymał sprzedaż 14 syropów i tabletek o działaniu przeciwzapalnym i rozkurczającym oskrzelam. To m.in. środki pod nazwami Pulneo, Fosidal i Eurespal. Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że w żadnej aptece leki te nie będą sprzedawane. Rzecznik IW Michał Trybusz mówi o możliwych skutkach ubocznych, choćby zaburzeniach układu krążenia. Takie informacje przekazał francuski producent jednego z leków. Decyzje głównego inspektora farmaceutycznego dotyczą wszystkich serii kilku produktów, które zawierają substancję czynną fenspiryt. Przyczyną wycofania było występowanie działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Dr Wojciech Łuszczyna, rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Każda agencja podejmuje tę decyzję sama. Nie ma tutaj decyzji Komisji Europejskiej. O ile wiem, we Francji wycofany z obrotu w ogóle ten lek. To jest lek o działaniu przeciwzapalnym i rozrzedzającym wydzielinę. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. Gro pacjentów to są dzieci. Występuje w postaci syropu. Kilka lat temu ten preparat był wyłącznie sprzedawany na receptę. Rekomendujemy, aby wstrzymać się ze stosowaniem takiego produktu. Najbezpieczniej byłoby skonsultować się z lekarzem. A dokładny wykaz nazw leków wycofanych z aptek można znaleźć na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Media lokalne w Wielkiej Brytanii są w złej kondycji finansowej, co według ekspertów zagraża przejrzystości życia publicznego. Właściciele zwalniają dziennikarzy. Mniej pieniędzy wydawanych jest na czasochłonne śledztwa. Niezależna analiza zlecona przez brytyjski rząd zawiera apel, żeby w dobie fake newsa kontrolą objąć media społecznościowe, które coraz częściej są dla ludzi źródłem informacji. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Raport alarmuje. Słabe lokalne media to słaba demokracja. Media regionalne często są zamykane, reklamodawcy uciekają do internetu, a pieniądze z tego źródła od lat były podstawą działalności gazet. Mówi w BBC główna autorka raportu Frances Kenkress. Raport sugeruje, że potrzebne jest dofinansowanie dla publikacji chcących zająć się pogłębionym dziennikarstwem. Dla coraz większej liczby ludzi media społecznościowe to podstawowe źródło informacji, a to zdaniem autorów raportu ryzyko, bo w sieci łatwo o tzw. fake news czy o teorie spiskowe. Autorzy apelują o stworzenie mechanizmu, który sprawiałby, że platformy te pomagają użytkownikowi w zidentyfikowaniu podejrzanych treści, ale te wysiłki podlegałyby kontroli i to kontroli instytucji publicznej, bo tu cytat, nie można polegać tylko na osądzie prywatnych firm. Do tego sugestia, że silne pozycje Facebooka i Google mogą zagrażać pluralizmowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne informacje o 20:00. Informacje sportowe już teraz. Adam Malecki. 2 miesiące trwała przerwa zimowa w Lidze Mistrzów. Teraz piłkarze przebudzeni z letargu wracają do walki o najważniejsze trofeum w piłce klubowej. Na pierwsze danie w 1/8 finału 2 mecze. W tym zapowiadającym się szczególnie ciekawie Manchester United podejmie Paris Saint-Germain. Trudno wskazać faworyta, przekonuje były reprezentant Polski Sebastian Mila. Manchester United pod wodzą Solskiera jest niesamowity. Te zwycięstwa, które notuje notorycznie w lidze angielskiej, są naprawdę godne uwagi. Paris Saint-Germain, no tutaj brak Neymara jest widoczny, pomimo tego, że mają wielu klasowych piłkarzy. Rzeczywiście, Manchester jest zupełnie innym przeciwnikiem dla Paris Saint-Germain niż był za czasów Mourinho. Tu, kiedy rzeczywiście losowanie było dokonywane, to wszyscy mówiliśmy, nie, Paris Saint-Germain już jest dalej i patrzymy, na kogo trafi w kolejnej rundzie, a tutaj jednak musimy się wstrzymać. W drugim meczu, który także rozpocznie się o godzinie 21:00, Roma zagra z FC Porto. Kolejne mecze jutro, m.in. Tottenham z Borussią Dortmund. W ekipie lidera Bundesligi zabraknie kontuzjowanych Łukasza Piszczka oraz Marco Reusa. Dodam jeszcze, że na dziś zaplanowano jeden mecz w Lidze Europy. Od 18:55 kopią piłkę w Stambule, gdzie w 1/16 finału Fenerbahce podejmuje Zenit Sankt Petersburg. A w Ostrawie kolejny pokaz siły Sophie Enaui. Polka po tym, jak kilka dni temu wygrała lekkoatletyczny meeting w Madrycie, zresztą z najlepszym czasem w Europie, dziś nie miała sobie równych w Czechach. Oczywiście w obu przypadkach triumfowała w biegu na 1500 metrów. Dzisiejszy czas to 4 minuty 5 sekund i 22, a to rekord imprezy i najlepszy rezultat Polki w historii jej startów w hali. W Ore w Szwecji trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Dziś odbyła się rywalizacja drużynowa. Zawodnicy parami ścigali się w slalomie równoległym, a wygrali Szwajcarzy. Srebro dla Austriaków, a brąz zgarnęli Włosi. Polacy nie startowali. Biało-czerwoni i to z sukcesami startują za to w Sarajewie w zimowym olimpijskim festiwalu Młodzieży Europy, zainspirowani sukcesami w Pucharze Świata Natalii Maliszewskiej. Po medale w short tracku na 500 metrów sięgnęli Mateusz Krzemiński, zdobył złoto, i Magdalena Zych, ona wywalczyła brązowy krążek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w nocy mróz, ale niewielki, od minus 5 na wschodzie do plus 1 na wybrzeżu, w obszarach podgórskich chłodniej, od minus 7 do minus 6. Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami we wschodniej połowie kraju, na południu i w centrum opady śniegu, ale będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Pod koniec dnia w deszcz, na pozostałym obszarze początkowo miejscami opady, konkretnie deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 0 na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 7 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki już za chwilę. Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect.

No dobry się wieczór z Państwem. Nic nie słyszę, nic nie słyszę. O, słyszę teraz. Słyszę. Już myślałem, że już mnie dopadła utrata słuchu w tak młodym wieku, a to wzrok mi się tylko pogorszył, a ze słuchem jest zupełnie nieźle. Także cieszę się, że siebie słyszę i że Państwo będziecie mnie słyszało. Dzisiaj, jak obiecałem, Brazylia przeróżna. Na razie spokojniutko, ale prawda, że pięknie i przyjemnie to... Albo jestem pani Bąbą, zapomniałem, sama dzisiaj, czy sam jestem dzisiaj ja sama. Gdyż pan Fis dojeżdża właśnie, pan w sensie PESEL, hrabia, numer, coś tam. Więc dzisiaj będziemy słuchali sobie muzyki skocznej, tanecznej od Brazylii, począwszy przez różne ekscesy trąbione i na przykład będą Argentyńczycy z Bułgarami. Takiego zestawu, jeśli oczywiście się zmieści. Takiego zestawu chyba państwo dawno nie słyszało, a warto. Zaczął Os Mulheres Negras. Taki to właśnie był zespół. Najprawdopodobniej Socuero Mxo do tytułu utworu, a teraz Cinema dla państwa zagra. No i powolutku w takim triolowym rytmie, który powinien służyć do uruchomienia państwa bioderek i lędźwi. To oczywiście nagrania z płyty, którą państwu mocno reklamuję, Quattro Tempo. To jest winyl prezentujący muzykę elektroniczną i contemporary nawet. Z tym bym troszkę polemizował. Z lat 78-92. Bardzo ciekawe wydawnictwo i myślę, że powolutku fajnie nas wprowadzi w rzeczy bardziej motoryczne. No ale na razie niech ja zerknę sobie oczkami mymi szarowymi. Pani Maria Rita wykona Cantico Brasileiro numer 3. Thank you. No, tak troszkę Amazonką i Indianami. No, pierwszy mail widzę, jestem głęboko wzruszony, że państwo zdecydowało się napisać, ale mail oczywiście dotyczy pana Fisza i czy on zagra koncert piątek. A skąd ja mówię, panie Zbyszku, czy Fisz zagra koncert piątek, skoro ja nie wiem, czy Fisz zagra w piątek. Tyle mogę panu na to pytanie odpowiedzieć. Chciałbym więcej, ale doprawdy z Fiszem panem się nie widziałem już troszkę i nie mam zielonego pojęcia, nawet nie wiedziałem, że miał zamiar zagrać. No to tyle, co chciałem powiedzieć. Pożegnamy się z ową płytką, pięknym utworem, zdaje się, w wykonaniu Marco Bosco pod tytułem Madeira Terra, Mae Terra. Todo dia é o que brota do seu peito. Dia Fafá, repete das marés. Sinto sementes, movimentos. Ah, mãe terra, me colhe todo dia. É o que brota do seu peito. Dia Fafá, repete das marés. Os sementes, movimentos. Ah, mãe terra, me colhe todo dia. Ah, é? É o que brota do seu peito. Dia, repete das marés. Os sementes, movimentos. No tak, portugalski język przepiękny, w dodatku porównywany przez, przynajmniej ja się z tym spotykałem ze względu na ilość spółgłosek z językiem polskim dość często. Co miłe, bo gdyby tak ładnie polski, nam to ciężko jest, prawda, powiedzieć, jak język polski brzmi, gdyż nie wiemy, bo skąd mamy wiedzieć, skoro nie słyszymy, co mówimy. No szkoda, że nie słyszymy, co mówimy czasami, że filozoficznie. O, piękne zdjęcie, pan Marcin, uciekających w popłochu ptaków z powodu muzyki, nie tej się spodziewały, te ptaszki, może higieny. No dzisiaj nie. Na razie jeszcze spokojnie, ale teraz już, proszę państwa, Tomze, którego państwu prezentowałem, tego artysty The Hips of Tradition, wydany przez wytwórnię Luka Bob, czyli wytwórnię Davida Byrna. Flippera ma tytuł pieśni. Flip, flip, flip, flip, flip, Dzieci mają, z tego co pamiętam, taki okres w życiu, że zaczynają tak zachwycać się własnym. No to Tomze jeszcze. Tomze uważany za awangardowego muzyka w Brazylii, porównywanego czasem z Frankiem Zappą. Nawet tu część utworów zremiksowanych przez Arthur Lindsaya na nowej płycie. No. No to teraz utwór pod tytułem Amar. Thank you. No proszę. A gdzie pani Magda to zdjęcie? Zdjęcie piękne wysyłam, a zdjęcia pieska nie wysyłam. A przepraszam, zdjęcie pieska. No tak, tak, rozumiem, do czego pani za przeproszeniem pije. Co to było? Aha, ten Z. To teraz jeszcze wrócimy do płytki, którą kiedyś liznęliśmy, że tak powiem, wydanej przez... Znaczy, to jest wybór pana Johna Armstronga, wielbiciela muzyki świata. Wybór pod tytułem Afrobeat Brazil. Już się do tej płytki uśmiechaliśmy. Nawet nie wiem, czy utworu pod tytułem Demokracja, który w tej chwili... Demokracja się chyba czyta. Który w tej chwili państwo usłyszycie w wykonaniu Otto Naska. Cośmy przypadkiem tego nie słuchali, ale jeśli nawet raz to się zdarzyło, to przecież jeszcze nie zdążyliście państwo tej pieśni polubić. Democracia. Otto Naskarella napisał, skomponował, wyprodukował utwór. Otto Naskarella, występujący pod pseudonimem Otto Nasco. No cudny, i ta quicka w środku, i tempo jakie, prawda? Takie nieśpieszne, a bardzo przyjazne człowiekowi. Teraz Rodrigo Campos, nagranie 2012 roku, Sur de Salvador, przez Rodrigo napisane i wyprodukowane. No i to jest dobry gong, żeby zaanonsować wystąpienie pani Agnieszki Obszańskiej, która poprowadzi państwa po terenie kultury. Dziś zapraszam na I Made a Model of You, wystawę Aleksandry Kubiak, którą możemy już oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. Teren. Kultura. To bardzo osobista opowieść, na którą składają się autobiograficzne prace artystki, a opowiada o nich Agata Cukierska, kuratorka. Trzonem całej ekspozycji są trzy realizacje wideo, które tak naprawdę budują narrację całości wystawy. Są to trzy prace powstałe od 2016 roku. Pierwsza, Śliczna jesteś laleczko, w której artystka zaprasza do współpracy aktorkę teatralną Elżbietę Unisowską-Kopeć w celu odegrania roli jej zmarłej tragicznie matki. Kolejną pracą jest Mięso słonia oraz trzecią to praca premierowo pokazywana w Kronice Żyj głup Tasie. Mamy więc trzy osobiste historie, które momentami zazębiają się, nachodzą na siebie, i każda z nich tak naprawdę dzieje się w innym domu z przeszłości artystki. I ten symboliczny dom jest tutaj motywem wyjścia tak naprawdę ekspozycji, ponieważ cała przestrzeń wystawy została zbudowana w taki sposób, aby ten charakter mieszkalny zaznaczyć, chociaż jednocześnie zostały wprowadzone również takie elementy teatralne, które sprawiają, że z jednej strony jest domowa, ale ten dom nie jest już taką ciepłą, bezpieczną przestrzenią i wzbudza pewien niepokój. I tak mamy dom pierwszy, drugi i trzeci. Trzy filmy eksperymentalne w formie, łączące elementy teatru, filmowego dokumentu i wspomnień Aleksandry Kubiak. Artystka łączy, korzystając z tych doświadczeń performerskich, łączy w nich wideo performance, ale z też innymi gatunkami. Pojawiają się elementy filmu dokumentalnego, teatru, pojawiają się właśnie te osoby trzecie, część z nich powstaje na bazie gotowego scenariusza lub formy poematu autorstwa artystki, ale eksperymentuje też no właściwie na samej sobie, bo eksperymentuje na swoich emocjach, na swoich wspomnieniach, też granicach wytrzymałości, na swoim wstydzie, z którym walczy przez cały czas. No i najistotniej tutaj jest rzeczywiście ten temat traumy oraz jej przepracowania, więc te działania są bardzo prywatne, ale niestety są też, no można powiedzieć, bardzo uniwersalne i oscylujące na granicy pomiędzy tym, co prywatne, publiczne. I jeszcze tytuł znaczący, I made model of you, czyli stworzyłam sobie model ciebie. To taki krótki cytat z poematu Sylwii Plath, Daddy, tatuś. I właściwie odnosi się on do tych wszystkich trzech realizacji wideo pokazywanych na wystawie, ponieważ Aleksandra pracuje w taki sposób, że tworzy w taki autoterapeutyczny sposób swego rodzaju awatary. Posiłkuje się takimi reprezentacjami, jak właśnie figurą zmarłej matki, która zostaje przywrócona, o czym wspominałam, do życia z pomocą Elżbiety Lisowskiej. Czy w Mięsie słonia, gdzie mamy aktorkę Monikę Buchowiec, która z jednej strony jest postacią Katarzyny Kobro, przeniesioną ze spektaklu o Katarzynie Kobro, a z drugiej może być też interpretowana jako alter ego artystki. Z kolei właśnie na potrzeby tej najnowszej pracy Żyj Głuptasie, Aleksandra uszyła lalkę w postaci kilkuletniego chłopca, która ma być modelem jej ojca właśnie w postaci takiego dziecka, czyli ta figura ojca, która obecna jest we wcześniejszych realizacjach jako archetyp złego mężczyzny, tutaj przyjmuje taką postać bardziej, powiedzmy, przyswajalną. A ja zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu. Wystawę I Made Model of You możemy oglądać do 8 marca. I odzywam się tak, jak pani Agnieszka mnie zobligowała, po to, żeby powiedzieć panu, panie Robercie, że moim zdaniem to wszystko są bluesy te brazyliańskie. Podobnie jak kiedyś prezentowałem państwu bluesy bałkańskie, cokolwiek by to słowo miało oznaczyć w tym przypadku. Żegnamy się z afrobitową wiązanką, remiksem utworu pod tytułem Afrofutura, napisanym przez Ellen Olerie, a zremiksowanym przez Nate Beats. Voz no ar, madrugada dentro, eu me preparo pra cantar. francesi já planta é fora. Quero minha armazém, não dou a mão à palmatória. Eu sei com quem contei quando contava as horas. No corredor da morte o clima tenso ainda piora. Um nó nas ideias, intenções poéticas, um nó na garganta, o peso da palavra estanca. Cuidados com o destino, o mundo descurtindo, soltando a língua antes presa no véu palatino. Eu também quero agora não só pra futuras gerações. Agora sim, sim, temos opções, quebrando os padrões, saindo dos porões. Dê-me um punhado de palavra e fogo, faço minhas poções. No właśnie, i w ten oto chytry sposób przenosimy się do muzyki remiksowanej, czyli takiej bardziej zelektryfikowanej. Wyboru utworów na płycie Tom Sonzaira dokonał pan Peterson. Tytuł płyty Brazil Bam Bam Bass, a rozpoczniemy przysłuchiwanie się owej płycie pieśnią Nana, zremiksowaną przez Sunlight Square.